سورة الأنعام درس نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك أو دا كتاب دا عظیم الشان كتاب أنزلناه چې نازل کړی دی موږ دې لره چې نازل کړی دی موږ دې لره مبارکن د خیر نه ډک کتاب برکت والا مصدق الذی تصدیق کوونکی رښتونی کوونکی د هغه کتابونه دی د هغه څه دی بین یدیهی چې مخکې د دی نه دی. ولتنذر ام القرا او دې دپاره چې ویری هغه مور د کلو ومن حولها او هغه چې ګیر چاپیره د دی نه دی. والذین آکسان یؤمنون بالآخرة چې هغې ایمان راوړي په آخرت باندې چې هغې ایمان راوړي په آخرت یؤمنون به نو ایمان راوړي په دې قرآن په دې کتاب باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او دې په منځونو خپلو باندې حفاظت کوونکي دی د الله د دین په کارونو باندې حفاظت کوونکی وي. دا دویمه خبره د پنځم باب ذکر کیږي چې ترغیب د پاره د قرآن ورکی په دې آیات کې چې تاسو وایئ چې الله تعالی په بشر باندې په بنده باندې څه شی نه دی رالیږلی نو دا مبارک کتاب د کوم ځای نه راغی چې قرآن کریم دی. نو دا هم الله په خپل بنده چې بشر د نبی علیه السلام رالیږلی دی. او د دین مخکې ذکر وکړو چې تاسو انکار کوئ چې الله تعالی په بشر باندې څنګه کتاب راولېږو نو هلته یې فرمایلی وو چې موسی علیه السلام راغلی وو او الله ولې کتاب ورکړی وو نو هغه بنده وو که نه وو؟ څنګه چې هغه بنده وو دغه رنګې نبی علیه السلام هم بشر او بنده دی او الله تبارک و تعالی ولې کتاب ورکړی. تاسو چې کومه خبره کوئ چې الله په بنده باندې څه شی نه دی رالیږلی نو دا تاسو د الله تبارک و تعالی قدر و نکو مناسب قدر. نو د دې وجې نه خلاصه دا راووتی ده چې انسانانو ته الله تبارک و تعالی چې څومره پیغمبران رالیږلي دي نو هغه ورته بشر او بندگان رالیږلي دي او د انسانانو د جنس نه وو. څنګه چې د انسان ضرورتونه یې دغه رنګې د انبیاء علیه الصلاة والسلام ضرورتونه وو نو هغې د انسان د جنس نه بهر نه وو چې تاسو وایئ چې الله تبارک و تعالی څنګه په بشر باندې کتاب راولېږو. و هذا کتاب انزلناه د عظیم الشان کتاب د تنوین کې اشاره کتاب دې کې اشاره دې ته شوه چې دا د عظمت نه ډک کتاب او واقعي خبره ده چې قرآن کریم داسې کتاب دی چې الله تبارک و تعالی تمامی دنیا ته د دې چیلنج ورکړی دی. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله داسې یو سورت خو راوړئ کنه چې قرآن الله تبارک و تعالی د الله د کتاب نسبت ورته نه کوئ او تاسو وایئ چې یاره دا کتاب د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو ځئ تاسو ټول یو ځای شئ چې څومره طاقت مو رسي نو داسې یو صورت پې راوړئ. او بیا الله تبارک و تعالی ځای په ځای د دې چیلنج ذکر کړی دی او فرمایي لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. کچری جن او ان سمره طاقتونه چي دي دا یو ځای کی او دا غواړي چې قرآن پشان کتاب چې قرآن څنګه په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي عربي خوږي جوړول شو. اصل کې قرآن چې کله دلیل پیش کړي کله یو داوه پیش کړي په هغې باندې چې څنګه دلیل پیش کړي داسې دي پیش کړي. د هغې مثال څنګه دی؟ الله تبارک وتعالی د وچې دانې نه څنګه زرغونه او بیا د هغې په یو یو ونه کې په یو یو وږي کې څومره څومره دانې دي، د چا طاقت شته چې دا وکړي؟ نو قرآن وایي د دې مالک څوک دی؟ الله دې داسې کتاب جوړ کړي. عربي خو هغې جوړولی شوه داسې، ځکه چې دا د هغې په ژبه کې راغلی دی قرآن کریم. خو قرآن چې په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل یې نشه پیش کولی. د هغې مثال څنګه؟ نمرود ته ابراهیم علیه السلام وایي زما رب چې کوم دی مړه کول کوي ژونده کول کوي، نو هغې کم عقل څه وکړو؟ یو یې راوست چې په هغه باندې د قصاص حکم شوی چې دی به قتلېږي، او بل هغه باندې د بری حکم شوی چې دی بری دی، نو بری قتل کو، او هغه کم باندې چې د حکم د قصاص شوی چې دی به وژل کېږي هغه ته یې وایي زه ته ما پرېښودې وایي ما هم مړ کول او ژوندي کول کوي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې سړی خو ډېر کم عقل دی، خو راشه داسې دلیل ورته پیش کا چې حیران او پریشان شي. ورته وایي زما رب په نور ما د مشرق نه راتله کوي زه ته یې خو د مغرب نه راوخیجوه په بوهیت الذی کفر. نمرود چې کوم دی حیران او پریشان شو، که دا یې وایي چې د مشرق نه زه راخیجوم نو په مجلس کې د هغه نه مشران ناست وو چې ظالمه ته دروغجنه دا خو لا ته نه مې پیدا چې موږ به لیده چې د مشرق نه راغه دی ته څنګه د مشرق نه راخیجای، او که دا یې وایي چې زه یې د مغرب نه راخیجوم طاقت یې نه رسېده. قرآن چې په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل پیش کا، دا نه چې عربي جوړول دي. عربي هغې جوړولی شوه داسې، هغې داسې عربو کې داسې عربي وه چې سبع معلقات په کعبه باندې ځونډو، او د هغې د پاره به سل سلو خان په اعدام کې ایښودل شوي وو چې چا سار له زما د شعر او زما د بیت مقابله وکړه هغه ته به دوره خان زه په انعام کې ورکومه که چا ونه کړه ماله به راکوي. هغې په عربۍ کې دومره مخکې وو، ان پڑھ خلکو خو په عربۍ کې مخکې وو. دا قرآن د هغې په ژبه کې راغلی دی، خو دا عظیم الشان کتاب چې د ده څوک مقابله نشي کولی. هغه د مقابلې کتاب نن موږ وروسته غورځولی دی چې مړی راکره وشي قرآن مې رایاد شي یاره مړی بخم مړی په دې بخې چې ټول عمر چې کوم دی یو سړی رشوتونه او ظلمونه او زیاتی او پردي حقونه او د الله سره شرک کړي اته په دې بخې چې ختمونه به ورپسې کوي. دا خو د دې دپاره راغلی وو چې ژوند کې کتاب وګرځي، خو د دې دپاره راغلی وو چې په ژوند خپل څلیرویشت ګنټې تیر کړي. دا کتاب خو د دې دپاره راغلی وو چې دی په ژوند کې ووایي یاد یې کړي بل ته یې وښایي. دې دپاره نو راغلی چې قبر ته دې کوس کوس ورپسې قرآن چې کوم دی را یاد کا. نه نه نه، الله تبارک وتعالی سره ټوکې ټکالی نه چلیږي، الله سره حقیقت چلیږي. په ژوند کې څه وکړه؟ الله نبی علیه السلام لور ته وایي یا بنت فاطمه ان کزی نفسی کی من النار فانی لا اغنی کی شیئا من الله. و زما لورې ځان له څه وکړه؟ زه دې په کار نشم راتلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ابو طالب مړیږي دومره پې مینو چې دا ابو طالب په ژوند کې نبی علیه السلام ته چا سترګې نه شوې اوچتولې. د ابو طالب نه دومره خلک یارېده، دا داسې غټه کورنۍ وه د نبی علیه السلام. خو چې کله مړیږي نبی علیه السلام ولا راضي وایي تره دا کلمه ووایه او زه به د الله تبارک وتعالی په حضور کې دلیل پیش کوم چې د کلمه ستا د توحید ویلې وه. ابو جهل دی ناستو وایي وا رور زادې و زمونږ د رور زویه ته به چې کوم دی نو د خپل عبدالمطلب دین پرېږدې، د خپل نیکه دین به پرېږدې. اترعب عن ملت عبدالمطلب؟ ته د خپل عبدالمطلب د دین نه باوړې. ساعت یې خیجي وایي علا ملت عبدالمطلب. نبی علیه السلام نه تپوس شو کم ځای کې به وي دخ دخ نومې ځای کې به وي د اور کڼاوې به ورته اچولی شوي پاس به چې کم دی دماغ خوټ کېږي. ولی د نبی علیه السلام تره دی خو ایمان یې ونړه نبی علیه السلام ولا څه نشي کولی. انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. آیاتونه نازل شو پیغمبر ته څوک چې هدایت وکړي هدایت الله کوي. نن موږ هدایت پیرانو له ورکړی دی. زما د بغداد شاهي میران او را رسېږه لوی ځوانه لوی ځوان به تا لسه وکړي. لوی ځوان خو ځان لسه کړي دي کچر نیک عملی کړي جو د الله په نعمتونو کې دی. انشاءالله چې ښه سړی او ښه ښکلي کتابونه یې لیکلي دي پتح الرباني وګورئ تاسو د هغه کتاب چې دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه لیکلي دي لا توحید لکا وانت ترا غیره الی طریقک الیه. تا له د الله توحید نه نصیب کیږي چې ته د الله او د خپل منځ تر منځه وسیلې جوړای. نمون خلک کمی وسیلې جوړه یو خو هغه وسیله ده چې دوه رکعته نفل وکړي که نه او یا د الله کتاب وای او یا چې کم دی د الله تبارک وتعالی د دین کار وکړي. او بله وسیله د شرک تاسو ته معلومه ده که نه هغه څه ده چې ته وایي یا الله تبارک وتعالی زه د قبر لا راغلم دا خو ډېر بزرګ انسان و د ده په مخ ما وبخه. خدای پاک وایي ما سره د چا په مخ باندې بخل نشته. زه چې د بخم خپل مخ په ماته صحیح کوي خپل عقیده به ماته صحیح کوي خپل زړه او ژبه به دې یو کوي زه به درته بخښنه کوم. الله وعده کړی چې زه به درته بخښنه کوم او داسې نعمتونه چې د جنت غوندې نعمتونه بیا سوال نه پیدا کیږي نه د چا په سترګو باندې لیدلی دي نه د چا په زړه باندې تیر شوي دي نه د چا غوږونه اورېدلي دي. د عظیم شان کتاب الله د خیر نه ډک را لېږلی دی. نن موږ برکت په بلو سیزونو کې ګورو. برکت والا خدا کتاب دی چې وی وای زده کړي عمل پې وکړي بل ته وښایې. دا سبب دنیا کې د رڼا دی آخرت کې سبب د رڼا دی. نن موږ صرف ختمونو د پاره ایښی دی چې ضرورت مې شي چا سره مې د لسو روپو د شلو روپو د زرو روپو او د لکو روپو معامله راشي قرآن به درته کوم قرآن به راته کوي. قرآن د دې دپاره راغلی چې قرآن به راته کوي قرآن به درته کوم. قرآن باندې اړو قسم شته نه قسم بخوری د الله په نوم باندې بغیر د الله د نوم نه قسم خوړل نشته. په کعبه باندې نشته په پیغمبر باندې نشته په پلانکي او په ډنګلي باندې نشته. قسم به صرف یو د الله په نوم وي. دا د خیر کتابو دا وپیژنه. دا داسې کتاب دی چې نبی علیه السلام وایي یرفع بها اقواما اوچته یې الله په دې باندې قومونه. هغه قوم چې قرآن یې منلی و د هغې نه به چې کم دی په مشرق کې او په مغرب کې خلق یارېده چې د عمر رضی الله تعالی عنه نوم به واغستی شه. هغه کسرا او هغه کیسر د روم او د فارس هغه غټ طاقتونه هغې به لرزېدل د عمر رضی الله تعالی عنه نه. ولې عمر رضی الله تعالی عنه شلېدلی او پیوند شوي کپړې چولی به وي خو ایمان پکې و په لوټه باندې به سر ایښی و پروت پاو. هغه سفارتکار چې کله رالل د ایران نه او وی کتل چې عمر رضی الله تعالی عنه په لوټه باندې سر ایښی دی په ګټه باندې سر ایښی دی هغې وی زمونږ هغه په غالیچو کې او په محلاتو کې چې کم دی ناست دي هغې وایي چې یاره موږ به په دې باندې په دې ضرورې دی نه شئ. ایمان دې ته ویلی شي چې زړه کې ایمان راشي تا نه به د میاشتې په مزل باندې بیا کفار یریږي. نن مسلمانان د کفارو نه یریږي. ولې یریږي؟ ایمان نشته. قرآن چې د برکت او د خیر کتابو موږ حقیقت نه پیژندې ده صرف هغه قسمونو دپاره مړو دپاره دارنګې د خپل ضرورت دپاره او په روژه چې راشي لغونې تلاوت دپاره د هغې دپاره مې خاص کړی دی. ټیک ته تلاوت ثواب دی ډېر لوی ثواب دی خو چرته دی عمل کم ځای دی زده کړه چرته ده او عقیده کم ځای ده د توحید په کار دي چې عقیده د توحید جوړی. دا داسې کتاب دی چې مصدق الذی تصدیق کوونکی د هغې بین یدی چې مخکې د دی نه دي. ولتنذر ام القرا دې دپاره چې ویری هغه مور د کلو. دا مور د کلو یې ورته ولی ووی مکې ته ځکه یو خدا چې دنیا بعضې علماء کرام او دارنګي رازی چی دنیا د دینه خوره شوی ده. دویمه دا مور د کلو د تمام دنیا سلور مشرق مغرب او دارنګي جنوب او شمال چې څومره طرفونه دي او مسلمانان په کوم ځای کې اوسیږي، نو د حج په میاش کې کوم ځای ته راځي؟ راجمع کیږي. او واړه چې کله راشي کور ته، نو چاته جمع کیږي؟ مور ته جمع کیږي. دغه رنګې دنیا هم چې کوم دی مکې ته جمع کیږي، نو ځکه ورته مور ویلې ده. دا رنګې مور په دې لحاظ سره چې کله الله تبارک وتعالی پیغمبر برا لیږه، نو په غټو کلو کې به را لیږه. نو مکه دغه وخت کې دغه علاقه کې غټ کلیو، نو مور د کلو ورته ووایي چې دا غټ کلی دی چې په دې کې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر را ولیږه. نو د دې وجې نه ام القرا چې هغه مور د کلو والا اول ویاره، اول به د خپل ځان نه شروع کوي، دی به ځي مشرق او مغرب به خلک یاری. هلکه خپل کلی دی صحیح نه دی، خپل حجره دی صحیح نه ده، خپل چې کوم دی جومات دی صحیح نه دی، او دارنګې خپل کور دی صحیح نه دی، او ته ځې په مشرق او په مغرب کې خلک وایي چې یاره زه دین ته راغواړم، او یو ځای ته بل ځای ته. په کار دي چې مسلمانان لغونی نبی علیه السلام د مکې نه تر هغې پورې نه خوځېده، تر څو پورې چې الله ورته حکم نه وکړي چې هجرت پکای. په کار دي چې سړی خپله د مسلمانانو یو کلی دی ولې نی، خو چا د قرآن او د سنت مطابق چلیږي، شرک پکې نی، د الله توحید خلکو پیژني، بدعت پکې نی او سنت خلکو پیژني، او د رسم او د رواج نه ځان غټ بچو ساتي، او دا رنګ رسم او رواجونه پکې نی، ان شاء الله چې دغه کلی کې ته خدمت کوي، دغه کلی ستا د پاره اول له استامانی اول خپل دغه کلی حق دی. نو ته زه خپل کلی کې اول خو دې ځان نه دی صحیح کړي، بیا دې چکم دې خپل کور نه دی صحیح کړي، بیا دې خپل چم صحیح نه دی، خلک هغه د الله تبارک وتعالی فرایض صحیح طریقې سره نه پیژني، نو ته زه خپل کلی پرېږ دې، خپل ملک پرې دې، او کوم کوم زینو ته زه، او وای چې زه د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوم. د الله د دین خدمت ته کور نه به شروع کوي نبی علیه السلام لس کاله په مکه کې چې کوم دې خدمت کوو، د الله تبارک وتعالی دین ته خلق را بلو، چې بیا ایمان نه راوړي، بیا الله تبارک وتعالی وای ارض الله واسعه، بیا ال ارض الواسعه چې دغه کلی کې کار نه کیده، بیا بل ځای ته هجرت وکړه، بیا بل ځای ته لړ شو دین خوراوه. اصل مقصد باندې خلق نه دی پوها، اصل مقصد دا دی چې په یو ځای کې نظام د الله راوله، د هغه ځای ته چې خلک ګوري دا نظام به په ټوله دنیا کې راضي. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې چې کله نظام راغی، بیا دنیا پته کېده که نه پته کېده؟ خو ولې د کوم ځای نه شروع کړی وه؟ د خپلو کلو نه، د مکې او د مدینې نه شروع کړی وه. بیا رو رو چې کوم دی نور کلی، نو د دې وجه نه ویره وه هغه مور د کلو ومن حولها، او غیر چاپیره د دینه، د مکې نه غیر چاپیره څه دي؟ تمامه دنیا. نبی علیه السلام وما ارسلناك الا قافه للناس، ما ندري گلم تعالی مگر د پاره د تمامي مخلوق می تلې گلې تر د قیامت پورې چې سوکرا دي. نو حولها د مکینه چې غیر چا پیر سمر دنیا دا و یاره، او هم دغه دا چې نبی علی السلام کلا په مکه کې بندینه کې داغه خلافت او دارنګ د نبی علی السلام حکومت راغې، بیا بچیانو ته خطونه لیږل، بچیانو ته به خطونه لیږل د دې لپاره چې اوس دلته چې کوم دی کارو شو، اوس به غیر چاپیره نه موږ د خلکو غم او فکر کوو چې دی هم مسلمانان شي، د اور نه بچ شي. دا کوشش به کوي چې په خپل ځان بچ کی، او بل رور مسلمان او کافری ولې نه، چې ته ورته د الله تبارک وتعالی د دین لپاره دین رسای چې دی هم د اور نه بچ شي، چې دا درد ستا په زړه کې پروت دی. نو یا روا هغه چې غیر چاپیره د دین دی، والذین یؤمنون بالآخرته، او هغه کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې، یؤمنون به، دی ایمان راوړي په دې قرآن باندې، څوک چې آخرت مني، نو آخرت کې د منلو لپاره دا ده چې د الله تبارک وتعالی سره حساب کتاب ته مخامخ کېدل دي. نو د حساب کتاب لپاره الله تبارک وتعالی ټول چې کوم دی د سشي را لېږلی دی، ټول کتاب را لېږلې چې په دې کتاب به تلای چې په دې کتاب دی وتله چې قران کریم دی نو د اخرت ته د الله تبارک وتعالى ملاقات او د هغه ته مخامخ کېدل به د انسان د پاره څه شي هغه به سبب د خیر او د رنګي د د پاره سبب د نعمتونو شي. نو کوم خلک چې اخرت مني هغه قران مني چې سبب د الله په حضور کې من حاضریږو پکار دي چې دا غا نظام پزان نافذ کم چې قران کریم دی او هم علی صلاتهم يحافظون او دی په منځونو خپل باندې یعنی د کارونو د دین خپل باندې يحافظون حفاظت کوونکی دی کاغه مونشو کاغه نور بدنی عبادتونه دی کاغه نور د الله تبارک وتعالى احکام دی پاره باندې چې کم دی نو دی حفاظت کوونکی دی. وهذا کتاب انزلناه د عظیم شان کتاب انزلناه چې نازل کړی دی موږ دی لرا مبارکون د خیر نډک کتاب مصدق الذي رشتونی کون کې دا اغه بین یدی چې مخکې د دین دی ولتنذر ام القرى د دې لپاره چې ویره هغه مور د کلو ومن حولها هغه چې غیر چا پیر د دې مکینه دی ټول دنیا والذین یؤمنون بالآخرة کسان چې ایمان راړي په آخرت باندې یؤمنون به ایمان راوړي په دې قرآن باندې ایمان راوړي په دې پیغمبر باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او دی په منځونو خپلو باندې حفاظت کوونکي دي